tyle. Wszystko zrobimy, żeby w tym pierwszym już meczu osiągnąć jak najlepszy wynik. Motywacji na pewno nie zabraknie, bo wiemy co ostatnich tygodnia, co się działo, także idziemy zagrać dobre spotkanie. Mecz Legii Warszawa rozpocznie się o godzinie 17. Godzinę później Ruch Chorzów zagra w Gliwicach z Metalistem Charków. Bramkarz Ruchu Krzysztof Kamiński zdaje sobie sprawę, że Metalist to bardzo silna drużyna. Przygotowani jesteśmy na bardzo ciężki mecz i wiemy, że Metalist będzie chciał jakąś tam zaliczkę w pierwszym meczu już sobie zrobić. Napastnik najgroźniejszy to chyba teraz odszedł z Metalista, Cristaldo. Ja się bardziej obawiam tej linii pomocy, gdzie jest bardzo kreatywni, aktywni, z groźnym uderzeniem z dystansu. Clayton Xavier, Blanco, nie wiem czy już wrócił, czy będzie występował. Zobaczymy, kto by nie wyszedł, to na pewno będzie bardzo groźna drużyna. Mecz Ruchu Chorzów z Metalistem Charków, przypominam, godzina 18. Wczoraj zostały rozegrane kolejne mecze czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. 1-1 zremisowały Maribor z Celticiem, Alborg z Apoelem oraz Slovan z Batę Borysow. 0-1 przegrało Lille z FC Porto, a Standard Liège z Zenitem Sankt Petersburg. Świetny mecz rozegrali polscy koszykarze w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Eurobasket więc jest na wyciągnięcie ręki. Nasza reprezentacja pokonała Niemcy 88-76. Do końca eliminacji zostały dwa spotkania. Najbliższy już w niedzielę w Koszalinie z Luksemburgiem. W całej Polsce dziś sporo chmur, wszędzie może przelotnie padać. W Małopolsce i na Podkarpaciu synoptycy ostrzegają przed intensywnym deszczem. A temperatury nie letnie, tylko prawie jesienne. 15 stopni w Lublinie, 16 w Krakowie, 17 w Białymstoku, 19 w Koszalinie i tylko we Wrocławiu najcieplej 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Już od jutra w MediaMarkt. Specjalna oferta na powrót do szkoły. MediaMarkt.pl. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś prostego. Był wilk, kurczak zagrodowy, tylko 9,99 za kilogram. I lubił wyć. Wyśmienity kurczak zagrodowy, tylko 9,99. I co mu zrobisz? Teraz w Lidlu kurczak zagrodowy 9,99. No co mu zrobisz? Kurczak zagrodowy, tylko 9,99. No, może kolację? Lidl. Co tydzień coś nowego. Kurczak zagrodowy teraz za jedyne 9,99 za kilogram. A wilk umilkł. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 9:09. Monday.

Futurology, Manic Street Preachers, piosenka dnia w programie trzecim dziś. A dziś i przez kolejne trzy dni literacką stolicą Polski będzie Sopot. Właśnie dziś zaczyna się z naszym znakiem jakości festiwal literacki Sopot, już trzeci w naszym studiu tu w Sopocie. Pomysłodawczyni tego wydarzenia, wiceprezydent Sopotu, ale z zawodu dziennikarka, Joanna Cichocka-Gula. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od takiego pytania, które wiele osób zadaje. Jak można połączyć plażę, odpoczynek nad zatoką, piękną pogodę albo nieco jesienną z czytaniem książek i promowaniem czytelnictwa? Trzeba zrobić literacki Sopot. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba walczyć ze stereotypem Sopotu, kurortu, który jest wyłącznie kojarzony z plażą i goframi, jak myślą niektórzy. I przypomnieć sobie o takiej plaży właśnie lekko już jesiennej, wrześniowej, na której najlepiej czyta się książki. I myślę, że ta formuła, która wydawała się dosyć kontrowersyjna jeszcze 4 lata temu, czyli festiwalu literackiego nad morzem i w Sopocie, okazała się absolutnie trafiona i że się sprawdziła. I myślę, że kolejne edycje to potwierdzają. Co państwo wiedzą po 2 latach tych spotkań? Wiemy, że nie jest tak źle z czytelnictwem w Polsce, jak się mówi, a może tylko mamy to szczęście, że tutaj rzeczywiście w Sopocie bardzo wiele osób chce spotkać się z literaturą, spotkać się z pisarzami. Po drugie, wiemy, że takie miasto jak Sopot, czy miasto niewielkie, ale jednak o takiej nieco splinowej aurze, szczególnie o tej porze roku, sprzyja takim spotkaniom. Generalnie myślę, że Sopot sprzyja bliskim spotkaniom z pisarzami i z autorami. To zresztą też mamy okazję śledzić przy innych festiwalach, że najbardziej cenią sobie ludzie to, że mogą na ulicy w Sopocie czy na plaży spotkać pisarza, o którym tylko słyszeli albo którego książki znają i kochają. W tym roku i w poprzednich latach olbrzymią popularnością cieszą się spotkania z polskimi pisarzami, z polskimi autorami. Mamy tutaj przykład Hugo Badera, który pojawia się po raz kolejny i Szczygła i wielu innych polskich pisarzy, którzy po prostu są kochani i te spotkania są pełne takiej emocji szczerej i niewymuszonej, jak sądzę. Czy to jest festiwal, który interesuje tylko mieszkańców Sopotu i okolic? Czy państwo też widzą, że turyści przychodzą? Przychodzą turyści. Ja wczoraj byłam zdziwiona, bo o 9 rano w Sopocie, którym zaczęło wiać i nie było już tak upalnie jak jeszcze miesiąc temu. Dziś 13 stopni. Tak, widziałam bardzo dużo ludzi już nieco grubiej ubranych, ale jednak ciągle przebywających w Sopocie to niewątpliwie są turyści, którzy jeszcze ostatnie dni wakacji tutaj spędzają. I to są również odbiorcy tego festiwalu. Są też targi książek na Placu Przyjaciół, które cieszą się dużym powodzeniem. Dzisiaj ruszają targi. Też już widziałam osoby zainteresowane tym, co będzie na targach. Mamy 23-25 w sumie stanowisk, stoisk, gdzie są najlepsze wydawnictwa polskie reprezentowane i wystawcy też mówią co roku, że sprzedają dużo książek. Znaczy, to jest też zawsze okazja, żeby kupić książki nieco taniej, powiedzmy to, bo takie festiwale właśnie skłaniają wydawców do obniżek i można na przykład w cenie zwykle 2 kupić 3 tytuły. Tegoroczny literacki Sopot zbiega się z taką szeroką dyskusją i lekkim niepokojem, z jakim patrzymy na wschód, na to, co dzieje się na Ukrainie i w Rosji, a tematem głównym, takim, jak to się mówi teraz, modułem najważniejszym festiwalu jest literatura rosyjska. Czy coś się zmieniło w państwa podejściu i patrzeniu na ten temat po ostatnich wydarzeniach? To zależy od tego, jak patrzyliśmy na ten temat rok temu, bo przed rokiem planowaliśmy temat tegorocznego festiwalu i wtedy myśleliśmy już o literaturze rosyjskiej. Potem oczywiście zadziały się różne bardzo złe rzeczy i zaczęliśmy rewidować nasze myślenie, ale tylko w tym kierunku, żeby jeszcze bardziej upewnić się w doborze zaproszonych przez nas gości, bo od razu myśleliśmy o tym, żeby zapraszać gości, którzy nie zawsze są mile widziani przez ciała w Rosji i ci autorzy byli w naszej głowie już w zeszłym roku. Także myślę, że to, co się wydarzyło, jeszcze bardziej nas upewnia i jeszcze bardziej powoduje, że jesteśmy zainteresowani debatą i spotkaniami z tymi gośćmi, bo będą 2 debaty w tym roku, które będą mówiły i o literaturze, i o kulturze, i o polityce kulturalnej Rosji i o tym, jak to widzą i Polacy, i Rosjanie. Także myślę, że ten dobór gości był słuszny i nie żałujemy absolutnie tego, że nie zmieniliśmy tematu literackiego. Kilkudziesięciu gości pojawi się nad Zatoką w ciągu najbliższych 4 dni. To zapytam na koniec taki osobisty wątek. Z kogo pani najbardziej się cieszy? Ze wszystkich się cieszę. Ja myślę, że mamy w tym roku, powiem to zupełnie nieskromnie, bardzo dobry program. On jest bardzo szeroko zakrojony i skierowany do bardzo różnych grup odbiorców, do ludzi bardzo młodych, do dzieci, ale też do seniorów. Ale też jest to program dla ludzi, którzy chcą no właśnie wejść w głębszą dyskusję. Ja się cieszę z obecności dramaturgów. Będziemy mieli 3 czytania dramatów, 3 pokolenia dramaturgów. Dzisiaj już wiem, że jest w Sopocie Władimir Sorokin. Będziemy dzisiaj czytali jego podróż poślubną. Będzie spotkanie z autorem, jutro Iwan Wyrypajew, potem Jarosława Pulinowicz, uczennica Mikołaja Kolady. Uważam, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie i nowy wątek w czasie literackiego Sopotu. Będziemy też zdradzali powoli, co wydarzy się za rok. No za rok. Czesi. Czesi, mamy nadzieję, że sytuacja geopolityczna nie będzie nas zmuszała do dyskusji na temat tego, czy należy coś zmieniać w programie. Bardzo dziękuję i trzymam kciuki za najbliższe 4 dni w Sopocie. Dziękuję. Myślę, że będzie tu dużo ciekawych wydarzeń i miłośnicy literatury nie pośpią. No myślę, że nie. Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, pomysłodawczyni Festiwalu Literacki Sopot, była pierwszym gościem w Do Południa dziś z nad Zatoki. Do usłyszenia. Do widzenia. Pisałam jedną z ról, ty miałeś ją grać. Kurtyna spadła w dół, ja tu, a ty tam. Czarno-białych klisz, świat nasz leci w dal. Niuanse poszły precz i happy end. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. Sentymentalny styl, jak starej lalki ból. Co zwisa z rampy tak, jak łza z mych ust. Motyle, daktyle, kołyska, ptak, miska i miód. Od razu zapomnij o łzie, która spada z mych ust. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. muzykoterapia i komedia. W uzupełnieniu rozmowy z Joanną Cichocką-Gulą powiem jeszcze, że działa strona www.literackisopot.pl i tam pełen program tego, co się wydarzy w Sopocie, pełny program wydarzeń literackich związanych z festiwalem. Więcej na ten temat opowiemy po 10 w dopołudnia. Wyszczególnimy najważniejsze, także z naszego trójkowego punktu widzenia spotkania tutaj w czasie festiwalu. Autopromocja. Greta Garbo was glamour and mystery. Ludzie zaczęli wystawać na ulicy, gdy rano Greta wyjeżdżała do studia. Wkładała kapelusz z nisko opadającym rondem i okulary słoneczne, zanim jeszcze opuściła dom. Maria Severin czyta powieść. Ellen Mattson. Greta Garbo, moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Musisz coś z tym zrobić. My God. Znowu będę musiała się przeprowadzać? Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. I'm tired of being a symbol. Autopromocja. Program trzeci, prawie 9.30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry. Panie Adamie, wczoraj mówiliśmy, jak nasze jabłka na Białorusi przemieniają się na jabłka z Zimbabwe i jadą do Rosji. Rosja zapowiada tępienie podobnych działań. Natomiast jeżeli zachodnia produkcja jest przetwarzana na Białorusi, to można ją swobodnie eksportować do Rosji. I teraz Białoruś liczy bardzo na zyski i pewnie będzie miała. Pewnie będzie miała, rynek nie znosi próżni. Tutaj te mechanizmy muszą funkcjonować i zawsze się jakieś obejście znajdzie. Administracja nie jest tak wszechwładna, żeby zablokować wszystko. Tam jest ułatwione zadanie o tyle, że Białoruś jest w Unii Celnej z Rosją i tam formalnie rzecz biorąc na granicy nie ma kontroli, więc mogą sobie poczynać. Ja myślę, że Rosja to będzie tolerować, dlatego że sama zauważyła, że to embargo bije w ich konsumentów. No, puste półki, ceny rosną, jeszcze sezon się nie zaczął tak naprawdę, a już są problemy, więc to muszą sobie z tym poradzić. Jeżeli Białoruś... Wczoraj mówiliśmy, ziemniaki 70% droższe. No proszę bardzo. Więc jeżeli Białoruś będzie umiała ten moment wykorzystać, a my będziemy umieli się porozumieć, no wizyta ministra Sawickiego w Mińsku pokazuje, że może coś z tego będzie, że tam jakaś przychylność dla tych naszych ekspansji na rynek białoruski podobno ma być. I jeżeli nasi się do tego przystosują, no to rzeczywiście też skorzystamy na tym, no bo ten kłopot ze sprzedażą pewnie będzie nieco mniej. Czy ten rynek wchłonie wszystko? Nie ma takiej możliwości. I to jest problem. Więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. Teraz tak, 6 milionów uczniów szykuje się do nowego roku szkolnego. Rodzice i ich dzieci zrobią zakupy w ich sklepach. 50% podobno. A 67% wyda na wyprawkę, no tak od 300 do 700 zł. Natomiast oszczędności można szukać, monitorując ceny produktów na platformie spillo.pl. To jest taka inicjatywa społeczna, podkreślam, niekomercyjna, bezpłatna. No to narzędzie jest już wykorzystywane rzeczywiście w dużej skali i jeżeli tego rodzaju platformy się pojawiają nowe i co ważniejsze niekomercyjne, no to zrobią karierę. Przecież trzeba uczciwie powiedzieć, że wyprawka szkolna to jest poważny wydatek w budżetach rodzinnych. To wcale nie jest tanio. I każda forma poszukiwania oszczędności jest wymagana przez rodziny, no bo inaczej sobie nie poradzą. Dobrze, że takie inicjatywy się pojawiają i rzeczywiście ta skala oszczędności może być gigantyczna. Ja myślę, że tu jest jeszcze jeden element, który powinniśmy brać pod uwagę, bo przecież jeszcze ciągle funkcjonuje rynek wtórny podręczników szkolnych i wszelkich tych programów edukacyjnych. Za mało się o tym mówi i w ramach tego penetrowania rynku, żeby sobie zaoszczędzić w budżecie domowym, no to trzeba by upowszechniać także te platformy. Takie platformy powinny powstawać i takie inicjatywy społeczne powinny jakby wspomagać rodzinę w przygotowywaniu dzieci do szkoły. Bo to jest naprawdę poważna sprawa i rynek jest olbrzymiastem. No tak pan redaktor wspomniał, to jest 6 milionów ludzi, którzy 1 września pójdzie do szkoły. Oczywiście. A tornistry bardzo różnie kosztują. Bardzo różnie. To rzeczywiście w byle przeglądarce, jak się wchodzi, to ta dysproporcja cen jest olbrzymia. Więc warto to robić. Do tej pory nie upadło żadne biuro turystyczne. Kursy walut były stabilne, przybyli nowi klienci. I teraz tak, turoperatorzy zacierają ręce i są zadowoleni zarówno ze sprzedaży ofert krajowych, jak i zagranicznych. Mhm. Pamięta pan początek sezonu? Tak. Wtedy były szalone wątpliwości. Mhm. Doświadczenia minionych lat, w zeszłym roku, dwa lata temu, szczególnie w okresie kryzysu, kiedy był ten dół straszny na rynku turystycznym, wielokrotnie żeśmy w tej audycji rozmawiali, że tu będzie problem, że coś biura podróży będą musiały z tym zrobić. I pewnie zrobiły. To znaczy te, które były najsłabsze, już wypadły z rynku, a te, które pozostały, wzmocniły swoją pozycję. A rzeczywiście stabilizacja kursu złotego i stabilizacja w ogóle ekonomiczna. Bo te budżety domowe nie poleciały w dół, nic się takiego na rynku pracy nie wydarzyło, wręcz przeciwnie. Średnia płaca statystyczna to statystyczna, ale jednak rośnie. Więc i ta chęć wyjazdu, podróży jest większa. Z kolei konsumenci, czyli turyści, też obserwowali dokładnie ten rynek i już zaczęli ostrożniej podchodzić. Już nabrali wiedzy o tym, że trzeba jednak patrzeć na rankingi bezpieczeństwa tych biur turystycznych, na ich kondycję finansową, szukać porad w Polskiej Izbie Turystyki. Mhm. I wtedy nasz każdy zakup, każda eskapada przygotowywana indywidualnie jest pewniejsza, spokojniejsza. Więc rynek i konsumenci uczą się i wyciągają wnioski. No i dzięki dobrej pogodzie odżyły nasze ośrodki. No najważniejsze to jest to. To lato rzeczywiście sprzyja polskim ośrodkom. Od dawna chyba nie było takiego rumu. Tyle słońca nad morzem nie było. Dokładnie, co najmniej. Okazuje się, to ciekawe, panie Adamie, że w sierpniu dochodzi do największej liczby przeprowadzek. Najwięcej jest ich w województwie mazowieckim, a średnio płacimy za przeprowadzkę, no tak, prawie 500 zł, ale to jest trudno zliczyć, bo różne te firmy, różne stawki stosują. No tak, to jest zrozumiałe, dlatego że logistyka takiego procesu, wszystkie nie tylko koszta, ale także procedury z tym związane, no, wymagają czasu. A tego czasu najwięcej jest w okresie wakacyjnym, więc to jest zrozumiałe. Tamta ścieżka dochodzenia do tego szczytowego sierpnia zaczyna się właściwie w końcówce maja. Czyli przygotowujemy się do operacji poważnej, tak, żeby ją sfinalizować. I w sierpniu się przeprowadzamy. Więc to jest zrozumiały proces. No i najwięcej przeprowadzek jest w Warszawie. Najwięcej. Warszawa. I muszę powiedzieć, że taka statystyka jest dość zaskakująca, bo wydawałoby się, to być może znaczy, panie redaktorze, że ten odjazd z Warszawy na obrzeża Warszawy się skończył. Że już ludzie nauczeni doświadczeniem, że to jest wyprowadzenie się do daczy pod Warszawą, to jest koszmar komunikacyjny i zdaje się, już moda na to zanikła. I wielki problem, jeśli się ma dzieci w wieku szkolnym. Otóż właśnie, bo tamta infrastruktura nie powstaje. No. Więc to jest w tym sensie zrozumiałe, że może się przemieszczamy tylko do innego, wygodniejszego, może z dużego do małego, z małego do dużego i ta migracja wewnętrzna jest taka. Natomiast jedno jest standardowe niestety, że to jest ciągle migracja do dużych aglomeracji miejskich. Nie ma rozproszenia jakby osiedleń w Polsce. I to jest socjologicznie rzecz biorąc niedobre zjawisko. Ale zobaczy pan, że dojdzie do tego. Miejmy nadzieję. Premierowe płyty od lata przyszłego roku będą się ukazywały na świecie w tym samym czasie, prawdopodobnie po północy, z czwartku na piątek, a chodzi o to, żeby ukrócić internetowe piractwo. No ten ruch jest zrozumiały rzeczywiście, no bo przecież no, do absurdalnych sytuacji dochodziło, kiedy premiera w Nowym Jorku miała się odbyć tam x dnia, a tak, 3 dni wcześniej już było 3 dni do kupienia. Więc to rzeczywiście z punktu widzenia tych gigantów muzycznych, koncernów muzycznych, no to jest ruch zrozumiały. A poza tym ja myślę, że tu jest jeszcze jeden aspekt. Że taka globalizacja i koncentracja tego działania obniży koszta promocji. Bo przecież odnoszę wrażenie, że wtedy upowszechnić, a przygotowywać w rozproszeniu na świecie, to musi być taniej, bo to koncentracja zawsze będzie temu sprzyjała. Więc z punktu widzenia tych koncernów muzycznych jest to korzystne. I popieramy ten ruch. Popieramy ten ruch, oczywiście. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. Do poniedziałku 9:30 i zachęcam do oglądania naszej strony gospodarkapolskieradio.pl.

Me Out, Franz Ferdinand i What's Your Number, Cypress Hill, przeboje wakacyjne, listy przebojów. Być może słyszą Państwo mewy. Jesteśmy dziś w Sopocie nad Zatoką. Tu, przypomnę, zaczyna się literacki Sopot z naszym znakiem jakości. O tym, co się wydarzy w ciągu najbliższych 4 dni, między innymi na naszej kulturalnej plaży, porozmawiamy po 10:00. A teraz mam ważną informację dla osób, które słuchają nas w stolicy i okolicach. Między 10:00 a 17:00 wyłączony zostanie jeden z nadajników. Bardzo więc Państwa proszę, jeśli chcą Państwo zostać z nami, o przełączenie się w tej chwili na piosence z częstotliwości 98,8 na 99,1. Tam będzie nas słychać także znakomicie. 7-godzinna przerwa nadajnika w Raszynie, a potem można wrócić na ukochaną 98,8. Ale w tej chwili 99,1. Ta częstotliwość obowiązuje słuchaczy Trójki w Warszawie i okolicach. Nowa Gabakulka. Nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Wielkie wrażenie, zapowiedź nowej płyty The Escapist, Gaby Kulki, muzycznie kobiety do 10:00 w programie trzecim, to jeszcze Email do May. A, przepraszam, Benjamin, jakoś tak się wypchnął do kolejki. Pani Imelda będzie po 10:00. Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Drogi kliencie, teraz w Mediamarkt. Kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90, otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu oraz 30 GB internetu do wykorzystania co miesiąc. Z Orange taniej w Mediamarkt. Spokojnie słuchasz radia. I nagle dociera do ciebie wiadomość. Od 21 sierpnia wyprzedaż kolekcji letniej w Lidlu. Nie wierzysz? To niemożliwe? Jeszcze taniej? Odzież damska, męska i dziecięca oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Od 21 sierpnia w Lidlu wyprzedaż kolekcji letniej. Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie baz NATO w Polsce, minister obrony rozwiewa nadzieję, decyzja we wrześniu. Będzie trzeci proces w sprawie rodzina Głowackich kontra Agnes Trawny, to ciąg dalszy sporu o dom na Mazurach. W tym serwisie także o kolejnej wojnie na linii Rosja-Ukraina, tym razem informacyjnej. NATO nie chce drażnić Rosji, dlatego ani w Polsce, ani w krajach bałtyckich nie będzie stałych baz sojuszu. Decyzja w tej sprawie zapadnie na szczycie paktu za 2 tygodnie, pisze Rzeczpospolita. W wywiadzie dla gazety minister obrony mówi, że nie sądzi, by w dokumentach szczytu użyto określenia stała obecność wojskowa. Zdaniem Tomasza Siemoniaka 4 września w Newport zapadnie raczej decyzja o uruchomieniu cyklu ćwiczeń z udziałem wojsk poszczególnych państw, a także o rozbudowie na terenie tych krajów infrastruktury i magazynów potrzebnych do szybkiego przyjęcia posiłków wysiłków sojuszu na wypadek wojny. Ta informacja nie jest ani dobra, ani zła, komentował w Trójce Grzegorz Rzeczkowski z Polityki. Klucz problemu to jest właśnie natowskie zaplecze w Polsce w postaci magazynów. To jest odpowiednie rozpoznanie, które już właściwie mamy. To są odpowiednie scenariusze, co jeśli to zagrożenie ze wschodu stanie się bardziej realne, jeśli pojawią się na naszym terytorium zielone ludziki i staniemy się ofiarą tak zwanej wojny hybrydowej. Zdaniem Tomasza Wróblewskiego z tygodnika Do Rzeczy powinniśmy bardziej polegać na własnej armii. Zanim by zapadły decyzje w Waszyngtonie, to już te ludziki by dawno wyszły z kraju, niszcząc, nie wiem, rynek w Suwałkach. Ważniejsze jest zbudowanie własnych sił, pomyślenie o jakichś nowych kompletnie rozwiązaniach Gwardii Narodowej, jakiegoś możliwości mobilizacji, a nie cały czas myślenie, że mamy w zapleczu to NATO. Wielokrotnie w historii na tym się sparzyliśmy. Według Rzeczpospolitej baz sojuszu w Polsce nie będzie, między innymi dlatego, że Niemcy, a także kraje południa Europy wciąż czują się związane paktem NATO-Rosja sprzed 7 lat. Sojusz obiecał w nim Moskwie, że nie rozmieści ani broni jądrowej, ani znaczących sił na terenie nowych państw członkowskich. Jest apelacja. Rodzina Głowackich, która przez 30 lat mieszkała w domu mazurki Agnes Trawny w Nartach, chce, by sąd po raz trzeci zajął się jej sprawą. W czerwcu rodzina po raz drugi przegrała proces, w którym domagała się 210 tysięcy złotych jako zwrotu nakładów poniesionych na utrzymanie domu. Głowaccy twierdzą, że gdyby nie remonty i naprawy, posiadłość popadłaby w ruinę. Problem w tym, że zdając mieszkanie w Nartach, Władysław Głowacki podpisał przygotowane przez adwokata Agnes Trawny oświadczenie. Napisano w nim, że zrzeka się w przyszłości wszelkich roszczeń. Agnes Trawny to mieszkająca od ponad 30 lat w Niemczech mazurka, która jako pierwsza przed polskimi sądami odzyskała dom zostawiony przed laty w Polsce. Gdy wyjeżdżała do Niemiec, gminni urzędnicy, przejmując dom, nie usunęli jej nazwiska jako właścicielki z ksiąg wieczystych i choć mieszkała w Niemczech, wciąż figurowała jako właścicielka domu. Ukraińskie władze zakazały emisji w kablówkach 14 rosyjskich kanałów. To element wojny informacyjnej. Od wielu miesięcy rosyjska telewizja wygrywa ją nie tylko z Ukrainą, ale także ze społeczeństwami krajów zachodnich. Dlaczego? Sprawdzała to Edyta Pośniak. Wojenna propaganda Putina jest doskonała, a Zachód nie ma na nią sposobu, uważa Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektorka telewizji Biełsat. Jeżeli się da 6 obrazków z Czeczenii jako obrazki z Ukrainy, co oni systematycznie robią, albo z Syrii, no dziecko jak dziecko, zabite to zabite, można napisać, że zabili go Ukraińcy. Ostrze rosyjskiej propagandy wymierzone jest w tej chwili w Stany Zjednoczone, mówi z kolei Maria Przełomiec, dziennikarka i ekspertka do spraw wschodnich. Przedstawiane są jako kraj, który dąży do wojny, jedyny kraj, który dąży do wojny, bo oczywiście Rosja robi wszystko, jej prezydent robił absolutnie wszystko, żeby na Ukrainie zapanował spokój. My znamy fakty, ale społeczeństwom krajów zachodnich trudno uwierzyć w to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, tłumaczy Romaszewska-Guzy. To jest kwestia, że żeby przyjąć wiadomość, trzeba tego chcieć. Przez lata opinia zachodnia nie była przygotowywana na taką konieczność. To telewizje rosyjskie są mistrzami manipulacji, a przodują w tym Rosja 24 i anglojęzyczna Russia Today. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Wakacje szkolne do października? Taki pomysł mają włoscy hotelarze i właściciele plaż. Chodzi oczywiście o większe zyski z turystyki. W tym roku są wyjątkowo pożądane, bo lato we Włoszech bardzo deszczowe i sezon zapowiada się mocno nieudany. O przedłużenie letnich wakacji do 1 października zaapelował do ministra oświaty burmistrz Forte dei Marmi w Toskanii. To znane kąpielisko nad Morzem Tyreńskim, tak jak wszystkie zresztą, boleśnie odczuło kaprysy pogodowe tegorocznego lata. Stąd pomysł, aby z początkiem roku szkolnego poczekać 2 tygodnie. Aura się na pewno poprawi i wszyscy żyjący z turystyki wyjdą na swoje. Ministerstwo zdecydowanie odpowiedziało, że nie ma o tym mowy. Przedłużenie wakacji naruszyłoby zasadę, że rok szkolny ma trwać 200 dni. Poprzedni zakończył się 7 czerwca, a nowy rozpocznie dopiero 15 września. Już teraz włoscy rodzice mają trudności z opieką nad dziećmi w wieku szkolnym. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Według synoptyków przed nami pochmurny i deszczowy dzień w całym kraju. Na południu możliwe ulewy, a w zachodniopomorskim burze. Od 15 stopni w centrum do 17 na Podlasiu i 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład telewizor Smart TV 3D LED 40 cali Samsung klasa A+, za 2399 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Już teraz kumulacja w Lotto.